zijn. Israël, Hamas en de islamitische jihad wijzen naar elkaar als het gaat om de raketinslag bij een ziekenhuis, waar mogelijk honderden mensen zijn omgekomen. Wat weten we over wie er verantwoordelijk is? Dat straks na het NOS-journaal met Casper Meijer. De jeugdbescherming en jeugdreclassering krijgen één landelijk tarief. Daar zijn het demissionaire kabinet en de gemeente het over eens geworden. Het Rijk en de gemeente trekken er samen jaarlijks 60 miljoen euro voor uit. 8 jaar geleden werd de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Ze zeggen al jaren dat ze te weinig geld van het Rijk krijgen. En de geleverde zorg aan kwetsbare kinderen verschilt nu nog sterk per gemeente. Er is nog geen akkoord over hogere lonen in de jeugdbescherming. De bonden willen 10% volgend jaar, maar de werkgevers bieden niet meer dan 6,7%. Het vliegtuigongeluk waarbij huurlingenbaas Prigozhin om het leven kwam is veroorzaakt door een handgranaat. Dat zegt de Russische president Poetin op basis van de commissie die onderzoek doet naar de crash. Bij de crash kwamen naast Prigozhin ook de oprichter van de Wagnergroep en 8 anderen om het leven. Een paar weken voordat het vliegtuig neerstortte leidde Prigozhin een opstand tegen het Russische leger. Poetin zei dat verraad niet te kunnen vergeven. Volgens westerse experts zit Poetin zelf achter de dood van Prigozhin. Bij de raketinslag op een ziekenhuis in Gaza-stad zijn volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zeker 471 doden gevallen. Er zouden ook ruim 300 gewonden zijn. Gisteren liepen de schattingen nog uiteen van 300 tot 500. Het ministerie spreekt over een Israëlische slachtpartij. Het ziekenhuis zou volgens Palestijnse autoriteiten zijn getroffen door een Israëlische luchtaanval. Israël beweert dat de explosie werd veroorzaakt door een mislukte raketlancering van islamitische jihad. Die organisatie ontkent dat. De Amerikaanse president Biden is in Israël en hij koos weer de kant voor Israël, zegt correspondent Nasra Habiballah. Hij zei dat hij bedroefd en woedend is over wat er in het ziekenhuis is gebeurd. En hij zei in een persconferentie die hij samen met premier Netanyahu gaf, op basis van wat ik nu gezien heb, lijkt het erop dat het vanuit de andere kant kwam. Dus niet vanuit Israël. En daarmee lijkt hij dus eigenlijk mee te gaan in de Israëlische kant van het verhaal. Hij voegde daar nog wel aan toe dat er nog veel mensen zijn die twijfelen, die niet zeker zijn over wat nu precies de toedracht is. Hamas beschuldigt de Verenigde Staten van blinde vooringenomenheid. Een huisarts uit Brunsum is opnieuw veroordeeld voor seksueel misbruik van een patiënt. Hij krijgt van de rechter 1 jaar cel voor aanranding en verkrachting. De arts werd eerder ook al veroordeeld tot 3 jaar cel voor het betasten van 3 patiënten in zijn praktijk. Tegen die uitspraak ging hij in hoger beroep en die zaak wordt later deze maand behandeld. Demissionair minister Jette wil de overbelasting van het stroomnet aanpakken. Hij overweegt bedrijven te verplichten om in de piekuren minder stroom af te nemen en om sneller vergunningen te verlenen om het stroomnet uit te breiden. Het British Museum in Londen gaat zijn hele collectie digitaliseren. De afgelopen 2 jaar zijn er naar schatting zo'n 2000 stukken uit de collectie gestolen. Het museum zegt dat het digitaal toegankelijk maken van de collectie de belangrijkste reactie is op de diefstallen. De Zweedse premier Kristersson heeft in Brussel een herdenkingsceremonie bijgewoond voor de slachtoffers van de aanslag van maandagavond. 2 Zweden werden doodgeschoten door een Tunesische man. Een 1/3 raakte zwaar gewond. De Belgische premier De Croo en zijn Zweedse ambtgenoot legden bloemen op de plaats van de aanslag. Na de herdenking zei Kristersson dat de wereld niet moet buigen voor dit soort terrorisme. We do not give up our values. We are not the ones that should change our way of living. In heel België geldt nu dreigingsniveau 3. Dat betekent dat een terreurdaad mogelijk of waarschijnlijk is. De 3 mannen die met een balletjespistool op asielzoekers schoten in Volendam hebben zich gemeld bij de politie. Ook hebben ze hun excuses aangeboden. De mannen schoten zondag vanuit een rijdende auto op 2 asielzoekers... en plaatsten de beelden ervan op internet. Asielzoekers hebben hun excuus aanvaard. Ze hebben nog geen aangifte gedaan. Ze verblijven in het Van der Valk Hotel in Katwoude, dat sinds begin deze maand een opvanglocatie is voor asielzoekers. Volgens het COA hebben de schutters vis en garnalen overhandigd als goedmaker. Dan nog het weer. Het wordt steeds bewolkter, maar het blijft tot de avond wel droog bij 13 tot 16 graden. Vanavond gaat het een aantal uur stevig regenen. Morgen zijn er grote verschillen in de temperatuur. In Groningen wordt het een graad of 10, terwijl het in Limburg wel 20 graden kan worden. Dankjewel Casper. Dan verkeer krijg je van Bianca Damink. De meeste vertraging is er door ongelukken en pechgevallen. De A1 is inmiddels wel weer vrij. Van Hengelo naar Amersfoort tussen Deventer en Apeldoorn-Zuid. Je hebt nog wel bijna een half uur vertraging daar na 2 ongelukken. Op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam staat een vrachtwagen met pech voor de Noordtunnel. Het kost je ook bijna een half uur extra. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen staat ook een pechgeval tussen knooppunt Het Vonderen en Linnen. Daar is de vertraging een kwartier. De rechterrijstrook is daar dicht. Ster. Laat de zomer vroeg beginnen. In maart zelfs. Hoe? Door van de nazomer te genieten in Australië of Nieuw-Zeeland. Ze liggen beide veel dichter bij de evenaar dan Nederland. En dus is maart-april een heerlijke periode om Australië of Nieuw-Zeeland te gaan ontdekken. Kom naar Travel Essence voor uw op maat gemaakte reis. Voor met kleinschalige accommodaties, unieke belevenissen en heel veel genieten van de natuur. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. NPO Radio 1. Afro Tros. Eindelijk, na 18 jaar, heeft Joran van der Sloot bekend dat hij Natalie Holloway op Aruba heeft vermoord. Volgens de Telegraaf is de bekentenis geloofwaardig. Een fascinerende zaak, daar duiken we strakjes in. En in Feit of Fictie gaan we naar Zuid-Afrika. Ja, want daar zijn koning Willem-Alexander en koningin Maxima begonnen aan hun driedaagse staatsbezoek. En een staatsbezoek aan Afrika is bijzonder, staat op de website van RTL Nieuws. Reden daarvoor zou zijn dat Afrika lang werd gezien als het continent van ontwikkelingshulp en hongersnood. En ja, dan vragen wij ons natuurlijk af of er echt nooit staatsbezoeken naar arme landen zijn. Dat gaan we dus uitzoeken. Nu eerst, wie is er verantwoordelijk voor de raketinslag bij een ziekenhuis in Gazastad? Eén vandaag. Hila Noorzai. Want Israël, Hamas en de Islamitische Jihad, een organisatie die banden heeft met Hamas, wijzen naar elkaar. Feit is dat er wereldwijd met afschuw is gereageerd op de raketinslag. En Lammert, wat weten we over het aantal slachtoffers? Ja, al vrij snel na de explosie meldde het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid, dat wordt geleid door Hamas, dat er 500 doden zijn gevallen. Maar andere Palestijnse bronnen spreken van 300 doden. Ook daarover hebben we dus niet echt geverifieerde berichten. Wel weten we dat er de afgelopen dagen veel mensen naar het terrein van dat ziekenhuis waren gevlucht in de hoop dat ze daar veilig zouden zijn. Ja, volgens mij hoorden we net nog in het nieuwsbulletin, volgens het Palestijnse ministerie inmiddels 471. Ja. Conclusie is, het waren dus meer dan alleen patiënten en zorgmedewerkers die daar op dat moment in dat ziekenhuis zaten. In Israël is onze verslaggever Bart Hettema. Bart, goedemiddag. Goedemiddag. Goed je te horen. En we hebben ook contact met journalist en onderzoeker Thomas van Lingen. Meneer van Lingen, goedemiddag. Hoi. Ook goed om u te horen. Bart, begin ik bij jou. Wat hoor jij in Israël over die raketaanval? Ja, de speculaties begonnen eigenlijk al vrij snel aan het einde van de avond, begin deze nacht, over dat er misschien wel iets anders zou zijn gebeurd dan aanvankelijk werd aangenomen. Namelijk dat het niet om een Israëlische aanval zou gaan, maar dus waarschijnlijk om friendly fire, of dus een raket vanuit het gebied zelf. En naarmate de nacht verliep, kwamen er meer berichten. Bellingcat zou volgens mij, heb ik iets van gezien, die zouden al hebben gezegd dat het erop wees dat dat een eigen raket zou zijn geweest. En inmiddels zijn er ook filmpjes verschenen waar het leger van Israël een conversatie van islamitische jihad toont, waaruit duidelijk moet blijken dat die raket toch echt vanuit een gebied achter dat ziekenhuis is afgeschoten en dat daar is misgegaan. Zo'n filmpje dat een beetje lijkt op wat bij ook met MH17 is geweest, hè? Dat er gewoon een conversatie is opgenomen van krijgsheren als het ware, wat dat dan een soort bewijsmateriaal zou zijn dat het hier gaat om een Palestijnse raket. Ja, maar Bart, is dat geverifieerd? Ik heb dat filmpje gehoord, maar wat weet jij daarvan? Nee, ik weet niet of dat geverifieerd is. Daar kan ik niks over zeggen. Dat weet ik niet. Maar het geeft gewoon aan dat hier van alles voorbij komt in ieder geval. Ja, ja. Dat ook. En dat zijn allemaal van die dingen die gewoon op een gegeven moment misschien ook wel weer de verwarring toenemen. En ja, dat heb je altijd. Zeker tegenwoordig. Ja. Thomas van Lingen, kom ik bij u. De beelden van die catastrofe in het ziekenhuis, die hadden gisteravond al meteen een enorme impact. Weten we al wie er verantwoordelijk is voor die explosie bij het ziekenhuis? We hoorden Bart net over de verhalen vanuit Israël. En dat is zeker nog niet met zekerheid te zeggen. Naar alle waarschijnlijkheid is het toch een raket van de Palestijnse kant die per ongeluk daar is neergekomen. En dat is puur gebaseerd op de beelden die ook vandaag naar buiten zijn gekomen van De plek waar de gids neer kwam bij het ziekenhuis, van de omvang van de schade, de grootte van explosie, en dat het toch wijst dat het geen bom was van een Israëlisch vliegtuig. Daarnaast werd ook even kort genoemd van het audiobericht van de buitenste komen, wat is van buiten gebracht, over dan twee Hamas-strijders die dan samen zouden spreken dat het een van hun raketten was. Dat toont eigenlijk heel weinig aan, omdat je niets meer daaruit opmaakt dan twee gewoon Arabische mannen die praten over dat een raket van hun het ziekenhuis zijn geraakt. Maar het is niet duidelijk wie precies die allemaal strijders zijn. Het zijn geen bekende commandanten. Er wordt geen identiteit bekendgemaakt. Ja. En wat ook lastig is met dit soort opgevangen, als het tenminste ook authentiek is, opgevangen radiogesprekken, is dat, en dat zag je ook voorheen in de oorlog in Oekraïne en in Syrië, dat vaak over die radiogolven soldaten heel veel speculeren, roddelen, onduidelijkheid met elkaar bespreken. En dat hoeft in feite niet zo heel veel te zeggen. Ja, want dit is onderdeel van wat jij doet. Jij bent OSINT-onderzoeker, open source intelligence. Jij probeert erachter te komen wat er dus nu gisteren gebeurd is. Waar begin jij dan jouw onderzoek op zo'n dag als vandaag of eigenlijk gisteren? Nou ja, het begint gewoon altijd met de beelden die binnenkomen. En dan die beelden in eerste instantie zien te verifiëren. Twee eerste uitgangspunten waaraan je video's zou kunnen bevestigen of niet, zijn locatie en tijd. Toont het beeld ook daadwerkelijk het desbetreffende ziekenhuis aan of de locatie van de inslag? En ook klopt het met de tijd van gisteravond? Ik geloof dat het ziekenhuis gisteravond rond 7 uur lokale tijd gebombardeerd zou moeten zijn. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld livestreams van de Gazastrook die die explosie vastgelegd moeten hebben, zouden ook van exact dat moment moeten zijn. En dat is dus wel te zien? Voor zover jij tot nu toe kan zien. Zeker een explosie te zien, ja zeker. Ja. Nu zien we ook dat er momenteel echt een informatieoorlog aan de gang is. Heb jij veel nepnieuws gezien in de berichtgeving rondom dit ziekenhuis? Want het is er ook aan Israël alles aan gelegen om te bewijzen dat zij dit niet waren. Ja, je zag zeker wel van de Israëlische zijde heel snel gisteravond dat ze beelden de wereld inbrachten van raketten die dus opstijgen en ook zichtbaar weer neerkomen. Dat je echt de reis van die raket kan volgen. Maar dat bleken dus heel snel oude beelden te zijn. Van een video bijvoorbeeld van de zomer van 2022. Van een andere Hamas-raket toenertijd die opsteeg en ergens neerkwam. En dat soort beelden werden zo heel snel in discrediet gebracht. Maar waren dat dan beelden die officieel door officiële Israëlische kanalen werden gedeeld? Of? Ja, officieel wel door bijvoorbeeld van dat soort IDF-figuren die dan bijvoorbeeld in een social media team zitten. Ja. Dus is het dan een officieel woordvoerder van de IDF of gewoon een social media persoonlijkheid die nu als reservist daar dient en ook daadwerkelijk taken uitvoert voor het Israëlische leger? Ja, precies. Dan de slachtoffers. De Palestijnse leiders zeiden al heel snel, er zijn hier 500 doden gevallen. Honderden mensen liggen nog onder het puin. Wat weten we daarover? Ook, dat is ook heel lastig vast te stellen. Het getal van 500 ging gisteravond al heel snel rond. Dat werd later nog verhoogd naar volgens mij 600. En dan nu eerder werd aangemerkt naar beneden, dat werd 471. Maar als we uitgaan van de theorie dat het inderdaad een Palestijnse raket is die door een fout of doordat het lucht geschoten daar op het terrein is neergekomen, dan zijn experts toch over één dat dan dat dodental van 471 onwaarschijnlijk hoog is. Dus dat rijmt dan niet per se met de huidige theorie van het type raket. Maar waarom zou dat onwaarschijnlijk hoog zijn? Dat begrijp ik niet helemaal. Ja, omdat 500 mensen, dat is echt een heel hoog aantal om met een enkele raket om het leven te brengen. Je zag bij eerdere raketaanvallen van Hamas die in Israël neerkwamen, daar kwamen enkele dode mensen om het leven, soms tientallen. En je kan je voorstellen dat op zo'n ziekenhuisterrein, op die parkeerplaats, als mensen allemaal op een kluitje op elkaar zitten, omdat ze in grote getalen daar een toevlucht zoeken, dat dan een dodental hoger zou zijn. Mm-hmm. Maar zo hoog dat we moeten echt heel catastrofaal zijn. Dus hoe dat dan daar is gekomen, dat is nog steeds niet met 100% zekerheid te zeggen. Ja, dat is dus nog niet helder. Wat is er nu nodig om duidelijkheid te geven over wie er verantwoordelijk is? Of gaat het nog heel lang duren? Het zal nog wel even duren. Kijk, onafhankelijk onderzoek, gewoon Frans onderzoekers die naar het ziekenhuis toe zullen gaan, daar zit er voorlopig niet in. De bommen vallen daar nog steeds overal. De grens zit de pot dicht. Dus onafhankelijke buitenlandse waarnemers kunnen dat niet nu die plek bezoeken. Goed. Wat wel nog een indicatie zou kunnen zijn voor wie mogelijk hierachter zit, en ik hoop dat de komende dagen misschien nog wel naar buiten zou komen, is bijvoorbeeld fragmenten of scherfstukken van de desbetreffende raket die daar is neergekomen. Wapenexperts kunnen aan de hand van die scherven een match maken met het type raket waarbij dat zou kunnen behoren. En dan nagaan welke van de twee strijdende partijen zo'n type raket in het arsenaal heeft zitten. Dat moeten we dus nog afwachten. Thomas van Lingen, dank u wel. Dan gaan we van de situatie in Gaza naar Israël. Bart, kom ik nog even terug naar jou toe. Jij zit daar nu een week. Een paar dagen geleden bezocht je een internationale school. Hoe gaan ze daar nu om met de situatie? Ja, dat is een hele interessante internationale school. De Eastern Mediterranean International School. En dat is een school met 60% internationale leerlingen vanuit de hele wereld. Maar ook 20% leerlingen uit Israël en 20% uit de Palestijnse gebieden. En dat is vrij uniek hoor, hier in Israël. Dat die kinderen hun laatste 2 jaar van hun middelbare school met elkaar doorbrengen eigenlijk. Een examen doen. En dat ook in een tijd eigenlijk van hun leven waarin ze meningen vormen delen. Dus dat is heel interessant om mensen met elkaar in contact te komen natuurlijk. En dat mensen elkaars standpunten gaan begrijpen. Nou, die school is momenteel dicht, zoals heel veel scholen hier in Israël, vanwege alle gebeurtenissen. Wat je wel ziet, is dat er veel mensen rondwandelen die inderdaad allemaal weer familieleden hebben of kennissen die getroffen zijn, begrafenissen bezocht. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld weer al in dienst moeten of als reservist worden opgeroepen. Dus die school is totaal getroffen eigenlijk door alles waar iedereen in Israël mee voor getroffen wordt. Ja, je zegt er zitten ook Palestijnse kinderen op school, school. Het is een soort gemixte club. Maar die Palestijnse kinderen, krijgen die dan nu ook thuis onderwijs? Ik kan me niet voorstellen dat ze in die gebieden nu ook nog onderwijs krijgen. Nee, wat ze vooral doen is... Bart, de verbinding hapert. Zou je dat nog 1 keer kunnen herhalen? Oké. Ze hebben hele goede ervaringen met online onderwijs opgedaan in de coronaperiode. Toen gingen ook heel veel studenten, als het kon, nog snel terug naar hun eigen land. Dus dat is nu ook weer gebeurd. En die Palestijnse kinderen ook krijgen online onderwijs voor zo goed en zo kwaad als het kan. Dus dat is wel een methode om ze te blijven bereiken. Ja, goed. Jij hebt ook medewerkers van die school gesproken. Die hebben ook vrienden en familie verloren. Wat vertelden ze daarover tegen jou? Bart? Ik hoor dat de verbinding hapert. Bart, ik hoop dat we later bij je terug kunnen komen. Voor nu, dank je wel. Jouw reportage zien we vanavond in onze televisieuitzending. Dat is 17:15 op NPO 1. En dan meer over dit onderwerp. Dank je wel. Dan, het elektriciteitsnet in Nederland is grotendeels vol, zei minister Jette eerder vanmiddag. En om aan die groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen, is netbeheerder Liander bezig overal in Nederland van die nieuwe transformatorhuisjes neer te zetten. Moeilijk woord, probeer het maar eens 3 keer achter elkaar te zetten. Maar kan je vertellen, makkelijk is dat niet. Waarom dat is, dat hoor je zo meteen van onze verslaggever. Dan verkeer krijg je van Bianca Damink. De meeste files staan vanmiddag in het westen van het land, in Noord- en Zuid-Holland. Wat ook opvalt is de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Er staat een lange file tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Een vertraging is iets meer dan een half uur. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daar om 17:45 weer vrij is. 1 vandaag. Lammert, dan wil jij het hebben over het dreigingsniveau in Nederland. Ja, want EU-buitenlandschef Borrell waarschuwt dat de oorlog tussen Hamas en Israël kan leiden tot geweld in Europa. Maar het dreigingsniveau in Nederland wordt naar aanleiding van de spanning in het Midden-Oosten en de aanslag in Brussel niet aangepast. Dat zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg vandaag tegen 1 vandaag. Hij vertelt wel dat Nederland alert is op een hogere terreurdreiging door die oorlog tussen Israël en Hamas. Ja, gelijk eigenlijk kom je in de staat van alertheid. Want internationale veiligheid en nationale veiligheid zijn compleet aan elkaar verbonden. Alles wat in de wereld gebeurt, heeft direct zijn vertaling op straten in Nederland. En dat geldt zeker voor ook het conflict in het Midden-Oosten. En hier, de verschrikkelijke terroristische aanval van Hamas op Israël, is voor ons direct een aanleiding om de kanalen die de standaard zijn nog verder te openen, constant contact met de inlichting veiligheidsdiensten, met de politie, met de grote gemeentes, maar ook met de landen om ons heen. Wat betekent dit? Heeft dit direct effect op de dreiging of niet? Ja. En aan de andere kant betekent bij ons ook gelijk dat we ons voorbereiden welke scenario's kunnen hieruit voortkomen en wat betekent dit voor mogelijke beheersing van crisis. Ja, als ik het goed dus begrijp, een staat van alertheid dus, maar geen opschaling van het terreurdreigingsniveau. Nee, inderdaad, dat nog niet, zegt Albersberg. Nou, op dit moment, als we kijken naar het dreigingsbeeld, hè, wij zijn al in een dreigingsbeeld en dan kijken we echt op de dreiging op een terroristische aanslag. En dan ook zeker in relatie wat de afgelopen dagen en om onze land omheen gebeurt, in Frankrijk en in België, kijken we direct, zien we ook de dreiging in Nederland veranderen. Dat zien we nog niet. Op dit moment zitten we op niveau 3 van 5. Een aanslag is voorstelbaar en nog steeds in overleg met al onze betrokkenen zien we dat dat het dreigingsniveau is waar we in zitten. Dus dat vraagt dan wel om alertheid. Ja, maar goed, die oorlog tussen Hamas en Israël die polariseert nu ook wel het publieke debat in Nederland. Ja. Is dat dan niet gevaarlijk? Ja, dat zou je denken. Onze verslaggever Bram de Waal die vroeg dat ook aan Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Zou dat conflict tussen Israël en Hamas jihadisten kunnen triggeren? Bent u bang voor meer aanslagen omdat er daar nu dat conflict is? Ja, u vraagt 2 vragen in 1. Ja. Ja, dat zou natuurlijk kunnen triggeren. Alles wat gebeurd is, kan een trigger zijn. Ben ik bang voor meer aanslagen? Dat weet ik niet. Wij kijken voortdurend naar de dreiging. Als ik dat zou zeggen, zou ik de dreiging verhogen. Dus op dit moment is dit eigenlijk, en dat is niet iets van na komende weken, maar een constant proces. Op dit moment vinden wij geen aanleiding om de dreiging te verhogen. Er kunnen triggers zijn. De kern van de aanslagen in Frankrijk en Brussel hebben nu toch vooral ook een IS-relatie sterker dan een andere relatie. Maar dat is een feitelijke constatering. Ja, vanavond in onze televisieuitzending van Eén Vandaag een uitgebreid gesprek met Albersberg. I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray. I sometimes wish you were a mermaid. I could raise you in the tub at home. We could take a swim together on weekly day trips to the bay. Met you and me. Het elektriciteitsnet in woonwijken kan de snelle verduurzaming van huizen nog altijd niet bijhouden. En daarom moeten er flink wat stroomhuisjes worden neergezet. Zo'n 35.000 de komende jaren. Voor veel mensen is dat een doorn in het oog, want ze zijn vaak lelijk. Onze verslaggever Joris Kreugel is in Amsterdam en hij gaat op pad met Walter Schonenberg van de vereniging Vrienden voor de Amsterdamse Binnenstad. Prinsgracht, Leidsestraat, heel veel toeristen. Ja, we zijn hier in de Amsterdamse binnenstad. Toch een van de mooiste historische stadskernen van Europa. En het probleem is dat je dan dus overal gekke kastjes ziet verschijnen. Daar maken jullie je druk om, hè? Want jullie zijn de vrienden van de Amsterdamse binnenstad. Ja. En jullie zijn een soort wakend oog. Ja, we zijn zeg maar een soort waakhond. We houden de gemeente op scherp, voorkomen sloop van monumenten. Maar we houden ons ook bezig met de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat is natuurlijk wel nodig, want je ziet een enorme verloedering van de openbare ruimte. En je hebt zo'n plek. Zullen we er even heen lopen? Ja, laten we dat doen. Ik zie het al. Ja, eigenlijk let ik nooit op elektriciteitshuisjes, maar nu wel. Ja. Hier staat hij op de hoek. Het heeft een beetje de grootte van een glasbak eigenlijk, hè? Misschien nog wel groter zelfs. Tot op ooghoogte ongeveer. De grootte is trouwens geen toeval. Want het ding is precies zo hoog als wat vergunningsvrij nog mogelijk is. Want een peperbus bijvoorbeeld, die we van oudsher in Amsterdam hebben staan, die worden niet meer toegepast omdat die zo hoog zijn dat er een vergunning voor aangevraagd moet worden. Dus dit bedrijf denkt van, nou, dan gaan we ze iets lager maken. Kunnen we ze vergunningsvrij plaatsen? En hier ziet u zo'n voorbeeld. Nou ja, de kijkers zullen het niet zien, maar wij zien hier dus een kast staan, letterlijk op de stoep, naast het brughek van een van de mooie Amsterdamse schoolbruggen bij de Leidsestraat, bij de Prinsengracht in dit geval. Op een toch wel heel merkwaardige plek. Ja, het is een afgrijzelijk grijze kast. Ja, daar wil ik toch wel mijn mening over geven. Ja, het is natuurlijk een vreselijk lelijk ding. Het heeft geen enkele kwaliteit. Het is gewoon midden op de stoep. Als je de bocht omloopt, dan moet je echt de straat op. Eigenlijk is het nog gevaarlijk ook. Ja, het is nog gevaarlijk ook, want het staat gewoon echt op de stoep van de brug. Dus het betekent dat je de rijweg op moet lopen om er omheen te lopen als voetganger. Dus het is ook vanuit het optiek van de veiligheid is het een toch wel heel vreemde plek. Hoeveel van die plekjes moeten in de stad verrijzen? Nou ja, we hebben dus een nota gezien waarin wordt aangekondigd dat er honderden van deze kastjes moeten verschijnen. En dat is nog maar het begin. Want uiteindelijk zullen het meer dan 1000 worden. En dan heb ik het alleen over de Amsterdamse binnenstad. Dus we hebben het nog niet eens over geheel Amsterdam. Dus wij hebben een gesprek gehad met Liander, zegt de netwerkbeheerder. We zijn hier in een beschermd stadsgezicht. Dat stelt ook eisen aan een nutsbedrijf. Dit soort voorzieningen horen natuurlijk inpandig of ondergronds. Of misschien zelfs een onderdeel van de nieuwe kadermuren die gemaakt worden. Wees creatief, bedenk oplossingen waardoor we niet overal van die lelijke kasten krijgen in de openbare ruimte. Hier in Amsterdam speelt het, maar het speelt in heel Nederland. En daar staan ook bewoners op hun achterste benen, want die zitten ook niet op zo'n kast te wachten. Nee, want het wordt natuurlijk letterlijk voor de neus van bewoners neergezet. Die hadden dan een prachtig uitzicht en ongevraagd krijgen ze dan letterlijk een kast voor hun deur. Ja, eigenlijk moet hier eens goed over nagedacht worden. Want waarom staan wij een nutsbedrijf toe om geheel zelfstandig te bepalen waar dit allemaal wordt neergezet? Nou, dat is dus een maas in de wet, zou je kunnen zeggen. Dus dan moet onmiddellijk de wet aangepast worden. Dat de overheid weer regie krijgt over de openbare ruimte. Want die is van ons allemaal. Er staan ook allemaal reclame staat erop. Het is dus ook een reclamezuil. Het is niet alleen een vreselijk lelijke kast met metalen roosters erop en stickers met hoogspanning, levensgevaarlijk. En inderdaad ook reclameposters. Dus het drijft ook in tegen het reclamebeleid in de Amsterdamse binnenstad. Hè? Want ja, je mag, men is heel streng voor de reclame, maar het nutsbedrijf kan gewoon kasten neerzetten met reclame erop. Op het stadhuis wordt er flink over gediscussieerd, maar dat leidt tot nu toe tot niks. Maar goed, nu begint het natuurlijk ook te komen, want we hebben meer elektriciteit nodig, dus ook meer huisjes. Het is ook wel logisch, hè? Het is ook de vraag. Er is meer elektriciteit nodig, dus dat betekent dat er meer van dit soort transformatoren nodig zijn, dat is duidelijk. Maar aangezien we hier in de Amsterdamse binnenstad zijn, met een gebied met een van cultuurhistorisch belang, verwacht je ook van een nutsbedrijf dat ze goed nadenken, creatieve oplossingen bedenken en ze niet overal maar neerkwakten waar het voor hun het handigste is. Bedenk ook of het mogelijk is om het ondergronds te plaatsen, maar het is technisch dus wel mogelijk. Dus dat lijkt me helemaal geen probleem, maar ja, het gaat allemaal zo traag bij de gemeente Amsterdam. Het gaat dus zo traag? Gaat zo vreselijk traag, dat goede ideeën van ons dus ook een paar jaar tijd kosten om uitgevoerd te worden. En dan staan inmiddels al die kasten. Inmiddels staan ze er dus, ja, dat wil ik net zeggen. Een beetje een gelopen koers. Daar zijn we dus bang voor, ja. Dus ik zou zeggen tegen het energiebedrijf, krap toch eens achter je oren. Want straks moeten jullie ze allemaal weer weghalen. Omdat het niet toelaatbaar is in het UNESCO werelderfgoedgebied. Dus dan gaat het jullie nog meer geld kosten. Dus ga maar eens goed praten met de gemeente of het ook niet anders kan. Heb je er een beetje vertrouwen in? Nou, ik zal niet al te cynisch zijn. Maar dus ze kunnen er niet voor weglopen. Ja, net werkbeheerder Liander had geen tijd om onze verslaggever Joris Kreugel te woord te staan. Wel laat het bedrijf weten dat huisjes ondergronds plaatsen gevaarlijk kan zijn bij calamiteiten. Daarnaast is het duur. En volgens Liander kunnen omwonenden de gemeente vragen om de huisjes wat op te fleuren. Straks is Nederland te aantrekkelijk geworden voor Oekraïnse vluchtelingen. Dat vragen burgemeesters zich af. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. En dat krijg je van Casper Meijer. Er is een akkoord bereikt over het leveren van humanitaire hulp aan de Gazastrook. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd volgens persbureau Reuters. De hulpgoederen zullen vanuit Egypte de Gazastrook in worden gebracht. De demissionair ministers Bruin Slot van Buitenlandse Zaken en Ollongren van Defensie komen eerder terug van hun staatsbezoek aan Zuid-Afrika. Vanwege de strijd tussen Israël en Hamas vliegen ze morgen terug in plaats van vrijdag. Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Zuid-Afrika begon vandaag en duurt voor hen dus tot vrijdag. Het kabinet en gemeente zijn het eens geworden over één landelijk tarief voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Beide partijen trekken er structureel 60 miljoen euro samen vooruit. 8 jaar geleden werden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en ze zeggen al jaren dat ze te weinig geld krijgen van het Rijk. En de 3 mannen die met een balletjespistool op asielzoekers schoten in Volendam hebben zich gemeld bij de politie. Ook hebben ze hun excuses aangeboden. De mannen schoten zondag vanuit een rijdende auto op 2 asielzoekers en plaatsten de beelden ervan op internet. Dan het weer krijg je van Marco Verhoef. Ja, de bewolking wordt geleidelijk aan dikker en vanavond gaat het regenen. Die regen houdt een uurtje of 4 aan, trekt van het zuiden uit over het land. En het gaat even flink los, want er kan maar zo 20 mm vallen in die 4 uur tijd. Betekent wel dat de neerslag in de nacht naar het noorden verder trekt. Dan wordt het in het zuiden alweer meest droog en de minimumtemperatuur ligt tussen 7 en 13 graden. Dan gaan we naar morgen. In het noorden beginnen we nog met wat regen. Geleidelijk wordt het ook daar wat minder nat. Wolken hebben de overhand, misschien een klein zonnetje in het oosten en zuidoosten. Maar in de loop van de dag kan er toch ook her en der wel weer wat regen vallen. Af en toe 11 tot 19 graden. Vrij grote temperatuurverschillen. Het warmst uiteraard in het zuiden. Dan vrijdag. Een dag met veel bewolking. Periode met regen. Langdurig regen. Veel wind uit het oosten. Slechts 8 graden in het noorden en 15 in het zuiden. De wind wordt iets minder op de zaterdag. De bewolking iets minder dik en het is iets minder nat. 15 graden. En voor zondag staat er dan pas weer wat zon op het programma. Dan Bianca Damink met verkeer. De meeste files die staan in het westen en midden van het land. Wat opvalt is de A28 van Zwolle naar Amersfoort. De weg is nu dicht bij knooppunt Hoevelaken. Weg wordt gerepareerd en dat duurt tot morgenochtend vroeg. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Het is wel druk op de A1, maar dan van Amersfoort naar Hengelo tussen de afrit Hoenderlo en Twello. Daar heb je 20 minuten op onthoud. De A17 Dordrecht-Roosendaal heb je ook 20 minuten vertraging voor knooppunt Noordhoek. Komt door opruimwerkzaamheden na een autobrand en daar is de rechterrijstrook nog dicht. Hila Noorzaai. 1 vandaag. Joran van der Sloot heeft de moord op de Amerikaanse Natalie Holloway bekend in de afpersingszaak die tegen hem loopt in de VS. Dat schrijft de Telegraaf. Lammert. Ja, jarenlang ontkende van der Sloot dat hij Holloway in 2005 op het strand van Aruba zou hebben omgebracht. Later bekende hij het wel aan Peter R. de Vries. En in de rechtszaak die nu loopt voor het afpersen van de familie van Holloway bekent hij haar opnieuw te hebben vermoord. De FBI heeft zijn bekentenis de afgelopen maanden onderzocht met ook een leugendetectortest die vorige week is afgenomen. En de Amerikaanse opsporingsdienst vindt het geloofwaardig dat Joran dit keer de waarheid spreekt. Ja, dit keer. Dat is een groot vraagteken. Goed, vanmiddag is er een nieuwe zitting in de zaak waarin hij zijn bekentenis vermoedelijk openbaar maakt. Vanavond is de documentaire De Biecht van Joran te zien op Videoland, waarin hij deze bekentenis al doet tegenover misdaadverslaggever John van de Heuvel. Bij ons in de studio is Jelle Visser, een van de makers van de documentaire. Hi Jelle. Hoi. Fijn dat je er bent. Verbaast het jou dat Joran eindelijk dit heeft opgebiecht? Nee, want Joran zegt een ander mens te zijn geworden. Voor wat het waard is, zeg ik meteen. Maar Joran zegt God te hebben gevonden in de gevangenis in Peru. Hij is getrouwd met een Peruaanse. Hij heeft een dochtertje gekregen. En hij zegt, ik ben tot inkeer gekomen. Ik wil mijn leven beteren. En om dat te doen, moet ik eerst schoon schip maken. En daarom ga ik een biecht doen. Hij heeft John 2 jaar geleden een schriftje gestuurd. Dat is de basis van onze documentaire die we hebben gemaakt. Het zijn 4 afleveringen trouwens. De eerste 2 worden straks, verschijnen straks bij Videoland. En daarin vertelt hij zijn levensverhaal. Maar hij biecht ook de moord op Natalie op. Hij vertelt over zijn turbulente jeugd. Vol met drank, drugs, gokken, seks, afwijkende shit. Noem het allemaal maar op. En het is ja toch ook wel fascinerend. Ja, dus het begint dus bij dat schriftje. Zo is die biecht eigenlijk tot stand gekomen. Ja, en toen, en dat klinkt misschien raar, maar lang leven de coronacrisis. Bezoeken in de gevangenis bleek niet mogelijk. En toen ging iedereen investeren in goede videoverbindingen. En toen konden wij, toen kon John en ik, wij konden toen videobellen met Joran. En dat kun je opnemen en dan kun je echt gewoon gesprekken voeren. En dat is de basis, het dagboek en de videogesprekken, dat is de basis van de serie. En waarom heeft hij contact gezocht met jullie dan, specifiek? Weet je dat? Hij kent John al heel erg lang. Ik denk dat hij John vertrouwt. John heeft hem een paar keer opgezocht in Peru, in de gevangenis. John heeft ook contact met zijn moeder. Wij hebben ook contact met Jorans moeder. John is toch de misdaadjournalist van Nederland. Ja, goed. Zometeen is het dus aan de rechter om te beslissen of zijn bekentenis aannemelijk is. Ja, in ruil voor een lagere straf, een zogenaamde plea deal met de Amerikaanse justitie, zou hij alles moeten vertellen over de vermissing van Holloway en de afpersing van haar familie. Hij zou dan een straf van 20 jaar krijgen. En als de rechter de deal vandaag goedkeurt, wordt Van der Sloot op korte termijn teruggevlogen naar Peru, waar hij dan nog tot 2045 achter de tralies moet vanwege de moord op de Peruaanse Stephanie Flores. Ja, en we gaan eventjes luisteren naar een fragment uit jouw documentaire De Biecht van Joran. Ik kreeg bij de post dit dagboek. Het is tijd dat ik vertel hoe ik net heb vermoord. No more bullshit, geen leugens. En daar zijn veel gesprekken met Joran van der Sloot aan vooraf gegaan. Ja, op dat moment heb ik gereageerd op een, op een manier dat ik tot op de dag van vandaag spijt heb. Ja, een bekentenis dus van hem. Maar Jelle, ik moet heel eerlijk zeggen, hij heeft het toch vaker gedaan? Ik bedoel, hij heeft eerst gezegd tijdens die opgenomen gesprekken, waar Peter R. de Vries verantwoordelijk voor was. Ze begon eerst te schudden en daarna is er iets gebeurd. Toen moesten we het lichaam kwijtmaken. Hij heeft ook een keertje gezegd dat ze volgens mij naar Venezuela als seksslaaf was verkocht. Waarom zou dit keer zou hij dan wel de waarheid spreken? Ja, vertrouwen is goed, controle is beter. Dat is de slogan van een bedrijfsrecherchebureau. Dat gold ook voor ons. Dus wij wilden zoveel mogelijk dingen checken. Want Joran staat bekend als een serieleugenaar. Dus wij zijn het ook wel echt voor zover dat kan gaan onderzoeken. We zijn naar Aruba gegaan. We hebben met betrokkenen gesproken, deskundigen. We hebben mensen die dicht bij het onderzoek stonden toen mee laten lezen in wat hij allemaal schrijft en wat hij allemaal vertelt. En zo proberen we een beeld te schetsen van Joran. Of het echt de waarheid is, de waarheid is, dat zul je mij niet horen zeggen, want het is Joran zijn biecht. En het was dus 2005 dat Natalie verdween, een meisje van 18, in de zee, in de golven. Er is nooit meer iets van haar teruggevonden. Dus er is geen bewijs. Nee. Maar... En er is nu natuurlijk ook reden voor hem om een bekentenis te doen, omdat hij daardoor strafverkorting krijgt. Zeker, dat is ook zo. Joran was 17 toen hij betrokken was bij de verdwijning van Natalie. Hij was minderjarig en dat betekent dat hij op Aruba niet meer strafrechtelijk vervolgd kan worden. Joran kan dit zonder problemen eigenlijk vertellen, zonder juridische problemen. Maar je had dus nog wel die afpersingszaak. Dat is natuurlijk ook schandalig wat hij gedaan heeft. Hij heeft de moeder van Natalie afgeperst. Hij heeft $25.000 van haar gekregen en in ruil zou hij vertellen wat er met het lichaam van Natalie was gebeurd. Nou, dat was één groot onzinverhaal. Hij is met $25.000 op zak de volgende dag vertrokken naar Peru. Daar heeft hij Stephanie vermoord. Zijn leven werd één grote rollercoaster. Maar nu, met deze verklaring, de verklaring die hij op dit moment gaat voorlezen, gaat vertellen in Alabama, in de rechtszaak over Natalie, de verklaring die hij aan ons heeft verteld, heeft hij ook verteld aan de ondervragers van de FBI. Ze hebben hem aan de leugendetector gehangen. Nou, en het lijkt aannemelijk dat dit klopt. Want de FBI ook heeft daar wel heel gespecialiseerde mensen voor natuurlijk. Zeker, maar wij zitten ook vol met vragen. En het is niet zo, kijk verder naar de reclame. Maar ik zou zeggen, volg echt de serie. Want ook de deskundigen stellen echt hele kritische vragen. Wij ook. Van, maar hoe zit het daar dan mee? Ja. En zomaar in zee verdwijnen. Nou, dat gebeurt eigenlijk niet daar op Aruba. Alles komt terug, drijven Ja, en haar lichaam zou dan verzwolgen zijn door de zee. Over vragen gesproken, hebben jullie met de ouders van Natalie gesproken? Wat vinden ze hiervan? Ja, John heeft veel contact met Beth. Maar Beth zegt, ik doe even niks. Ik wil gewoon eerst Jorans verklaring zien. Ik wil weten wat hij gaat vertellen in de rechtszaal. En daarna staat zij de pers te woord. Dat zal straks zijn. Ja, Beth wil natuurlijk maar één ding. En dat is weten wat er met Natalie is gebeurd. En Beth wil natuurlijk eigenlijk ook gewoon, ja, weten waar ze is begraven, waar ze is gebleven. Maar ik vrees dat we op die vraag nooit antwoord zullen geven. Want Joran stelt echt dat ze haar in zee hebben gegooid? Of hoe is dat gegaan dan? Ja. Ja. Maar zonder bootje? Het is een mislukte vrijage op het strand, ging eraan vooraf. En toen werd zij boos op hem en toen werd hij boos op haar. Toen is er een vechtpartij geweest en toen heeft hij haar zo hard geschopt en geslagen. Er is nog veel meer gebeurd. Uiteindelijk is ze overleden en heeft hij haar in zee gedumpt. Ja, een trieste bekentenis na een zaak die ons 18 jaar in onze greep houdt. En op dit moment loopt dus de rechtszaak in Alabama. We wachten af hoe dat verloopt. Jelle Visser, dankjewel. Joep. Feit. Feit of fictie? En die gaat vandaag over het staatsbezoek aan Zuid-Afrika. Ja, en dat is bijzonder, want de vorige keer dat ons koningspaar naar Zuid-Afrika ging was in 1997, of ik denk dat dat eigenlijk koningin Beatrix toen was. Volgens RTL-correspondent Sophie van Leeuwen komt dat omdat Afrika lang werd gezien als het continent van ontwikkelingshulp en hongersnood. Oké, gaan we dan niet? Nee, dat blijkbaar niet. Gaan we niet naar landen waar hongersnood is en waar aan ontwikkelingshulp wordt gedaan. Maar dat zijn we uitgezocht, want we vonden het toch een heel gek verhaal op de redactie. Dus we hebben Jeroen Snel gebeld. Die is zelf talloze keren mee geweest met staatsbezoek. Hij is royalty watcher nu bij RTL Boulevard. En we vroegen hem naar vorige staatsbezoeken aan het continent. Het is alweer ruim een kwart eeuw geleden dat Zuid-Afrika werd aangedaan met een staatsbezoek. Dat was koningin Beatrix in 1996. Dus het was echt wel hoog tijd. En sowieso voor het continent Afrika, want 1997. Egypte, ja, dat was echt de laatste keer dat er een staatsbezoek aan Nederland, aan Afrika plaatsvond. Dus dat Willem-Alexander en Maxima nu in Afrika zijn, ja, dat was gewoon hard nodig. Ja, Zuid-Afrika. Maar sindsdien zijn we dus niet in het continent Afrika geweest. Nee, en het is echt niet zo dat we niet wilden, hoor. Nou, er staat regelmatig een Afrikaans land op het verlangenlijstje. Ik weet toevallig dat Ethiopië heel lang op het lijstje stond om naartoe te gaan. Maar dan is de politieke situatie weer zodanig dat een plan moet worden afgelast. Zodoende raakt het een beetje in de vergetelheid. Maar in principe willen de koning en de koningin ieder continent evenveel recht doen. Ja, maar er zijn natuurlijk meer landen dan Ethiopië, dus waarom gingen we dan niet? Lange tijd was wel het idee dat er in Afrika eigenlijk weinig te halen viel. Het was natuurlijk het continent van hongersnood, van armoede, van ellende. Nou, die tijd is niet helemaal voorbij, maar Afrika is wel een economische groeimacht. Je ziet dat China, maar ook Rusland er nu op aast. Met name de grondstoffen voor mobiele telefoons, als ook voor de accu's van elektrische auto's. Ja, die komen uit Afrika, dus daar ligt een enorm potentieel om aan te boren. Ja, de Nederlandse VOC-mentaliteit, daar willen we toch een graadje van meepikken natuurlijk. Oh, ik word daar echt heel ongemakkelijk van als je Goed. Wat zijn de economische belangen dan van zo'n staatsbezoek? Ja, dat weet Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zij is nu in Zuid-Afrika met de Nederlandse handelsmissie. Dat betekent dat er een heleboel Nederlandse ondernemers hier mee zijn, waar wij ook dan mee zijn. En er zijn drie onderwerpen. Dat is circulaire afvalverwerking, het is duurzame landbouw en het is groene waterstof. En we hebben dus uit elk van die drie onderwerpen hebben we Nederlandse ondernemers bij ons die hier zaken komen doen. Ja, er gaat dus vaak een handelsmissie mee met het staatsbezoek. Want een koning opent deuren, zegt Thijssen. En dat is weer goed voor onze economie. Ja, goed. Hoe wordt dan eigenlijk bepaald waar we dan naartoe gaan op staatsbezoek? Gaan we dan alleen naar landen waar iets te halen valt? Ja, nou ja, er is een lijst van zogeheten prioriteitslanden, vertelt Thijssen. Dat zijn landen waarvan Nederland heeft gezegd, goh, daar is zowel voor dat land een kans als voor ons land een kans als het gaat om een samenwerking. En dat zijn juist ook heel veel landen waar nog economische ontwikkeling superbelangrijk is. Dus zeker ook in Afrika, ja, heb je dat wordt dan combinatielanden genoemd, waar zeg maar ontwikkelingssamenwerking hand in hand gaat met economische samenwerking. Ja, terug naar het begin. Ging ons koningshuis lang niet op staatsbezoek naar Afrika, omdat het continent werd gezien als het continent van ontwikkelingshulp en hongersnood? Nou, we gaan vooral inderdaad op staatsbezoek naar landen die stabiel zijn en waar we zelf ook iets uit kunnen halen. Dus het is een feit. Dan verkeer krijg je van Bianca Damink. Ondanks de herfstvakantie is het best druk. Er staat in totaal bijna 400 kilometer file. Vooral in het westen en midden van het land heb je veel vertraging. Zo is ook de A28 dicht van Zwolle naar Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken. Het is vanwege een reparatie aan de weg. Die duurt tot morgenochtend vroeg, verwacht Rijkswaterstaat. Je kunt intussen omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. But it's hard to get along. I won't change, it's in my DNA. I won't change, it's in my DNA. I can scream, I can shout, I can cry it all out. I am stung, I found my luck again. I'm not writing for you, it's just the thing that I do. The only way, it's in my DNA. The only way, it's in my DNA. Well, the blood flows where it can go, and the heart knows what it wants, and the mind says you can have it all. Don't go high before the fall. I forgot what I said, but it's all in my head. I got drunk, I'll make it up some way. Try to do what is right, but I can't help the wrong. The only way, it's in my DNA. The only way, it's in my DNA. Well, the blood flows where it can go, and the heart knows what it wants, and the mind says you can have it all. Don't go high before the fall. I was singing all night, now I'm drinking till dawn. It's the way to make it through the day. I've been writing some songs about it's hard to get along. The only way, it's in my DNA. The only way, it's in my DNA. Vera en DNA. In Oudewater slapen Oekraïense vluchtelingen in een sporthal. In Horst in Limburg wordt een school als opvangplek gebruikt. Burgemeesters zeggen dat de opvang van Oekraïners zijn grens heeft bereikt. Lammert, wat is hier aan de hand? Ja, vandaag staat er een artikel in Trouw over de problemen met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Burgemeesters vragen zich hardop af of Nederland niet te aantrekkelijk is geworden voor Oekraïners. Per week zouden zich zo'n 400 Oekraïense vluchtelingen in Nederland melden. En burgemeesters zeggen dat ze 7000 plekken tekort komen. Nina van Egmond is programmamanager Oekraïne bij Vluchtelingenwerk. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook welkom aan Julia Soldatjuk van Klingendaal. U doet sinds het begin van de oorlog onderzoek naar Oekraïense vluchtelingenstromen naar Nederland. Ook goedemiddag. Goedemiddag. En mevrouw van Egmond, om bij u te beginnen. Is er inderdaad een tekort aan opvangplekken? Nou, wij hebben wel, we hebben geen zicht op de actuele cijfers, maar wij krijgen wel de indruk dat het steeds moeilijker wordt om mensen te plaatsen. En we zien bijvoorbeeld ook dat mensen langer in de aanmeldlocaties blijven. En dat ook de groep mensen die naar Nederland komt wat verandert. Dus eerst kwamen met name vrouwen en kinderen. En nu zien we ook dat mensen met grotere zorgbehoeftes naar Nederland komen. En alleenstaande mannen. En die zijn moeilijker te plaatsen in opvangen waar die eigenlijk meer ingericht zijn op vrouwen en kinderen. Want waarom is dat moeilijker te plaatsen? Nou ja, je ziet toch dat mensen soms kamers moeten delen. In die zin, vooral nu de plekken spaarzamer worden. En het is lastiger delen met mensen die je niet kent. En van het andere geslacht, met name als er kinderen zijn. En hoe je dat, hoe je mensen een plek gaat geven. Ja, en hoe je dat combineert dus. En wat is het verschil met de reguliere opvang van vluchtelingen of asielzoekers? Want ook daar is een tekort aan opvangplekken. Ja, dat is zeker ook een tekort. Maar je hebt eigenlijk met een hele andere regelgeving te maken. Mensen uit Oekraïne hebben natuurlijk een andere status. Dus die vallen onder een andere EU-richtlijn. En de richtlijn tijdelijke bescherming, precies. Ja. Klopt, ja, financieringstromen achter. En ook een ander pakket aan rechten. Zo hebben mensen recht om gelijk te gaan werken. Ze hebben recht op een opvangplek, dus een veilige woonomgeving. Kinderen onder de 18 mogen naar school. En mensen hebben het recht om zich te verplaatsen in Europa. Dus als zij de opvang in het ene land opzeggen, dan hebben zij het recht om naar een ander land te gaan om daar tijdelijke bescherming op te vragen. Maar als ze het recht hebben om te werken en hun eigen salaris dus te verdienen, dan krijgen ze alsnog wel woonruimte ook toegewezen. Mensen krijgen woonruimte. Het is wel dat als mensen werken, dat het leefgeld wordt stopgezet. Ja, maar daar hoorden wij vandaag, of laatst wij vandaag ook berichten over, dat dat moeilijk is voor gemeenten om te checken of iemand werkt of niet, of dat iemand leefgeld recht heeft op leefgeld. Maar goed, als ik het goed begrijp bij u, het COA die is bij de asielzoekers aanzet en bij de Oekraïners, dan ligt dat echt bij de gemeente. Ja, dat klopt. Ja. Jaap Donker, directeur van de Veiligheidsregio Utrecht en verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïners in Nederland, zegt in Trouw dat de instromers van Oekraïners stijgt. Ja, hij ziet een stijging de afgelopen maanden. De instroom is nu hoger dan tijdens de eerdere maanden van de oorlog. Daarom lukt het nu niet meer om voor iedereen een opvangplek te regelen. De centrale opvang in Utrecht is overvol en de doorstroom naar andere opvanglocaties stokt. Ja, mevrouw Soldatjoek, uw instituut Klingendaal houdt sinds het begin van de oorlog de migratiestroom bij vanuit Oekraïne. We horen net van mevrouw Van Egmond dat er andere mensen ook nu deze kant op komen, bijvoorbeeld met een zorgvraag. Waarom komen nu veel mensen deze kant op? Nou ja, dat heeft te maken met een aantal redenen. Als we kijken naar Oekraïne zelf, dan in de afgelopen zomer is het zeer intensief de steden ver van de frontlinie beschoren. Dus er zijn veel luchtaanvallen geweest, waardoor mensen zich onveilig voelden. En er is een nieuwe soort van milde migratiestroom geweest naar Europa. Het heeft ook te maken met de verwachting van een zeer moeilijke winter. Met betrekking tot energievoorzieningen in Oekraïne en weer beschikkingen van kritieke energieinfrastructuur en voedselvoorraden. Maar het heeft ook te maken buiten Oekraïne, dus in Nederland zelf, dat begin vorig jaar hebben we gezien dat een hoog aantal ontheemden die hier aankwamen, die werden opgevangen door een gastgezin. Zowel Oekraïense familie of een Nederlandse gezin die op een soort van emotionele, vanuit emotie een opvang in eigen huis boden. En dat is natuurlijk iets tijdelijks wat niet moeilijk is om lang vol te houden. Dus in mensen op een gegeven moment na 6 maanden, na 1 jaar, hebben we gezien dat ze steeds meer zich melden bij de gemeente. Omdat ze niet meer bij de gastgezin terecht kunnen. Precies. Ja, precies. En mevrouw Soldatjoek, zijn onze regelingen rianter dan in de landen om ons heen? Want dat zeggen die burgemeesters, hè? Die zeggen Nederland is te aantrekkelijk. Is dat zo? Dat verschilt als we kijken naar alle EU-landen. Maar wat wij onderzoeken als een soort van doorstroming op van landen voor relevant voor Nederland, dan zou ik dat niet kunnen zeggen. Bijvoorbeeld in Duitsland ontvangt, dus in Nederland ligt dat iets boven €300 per persoon. En met de minderjarigen, of hoe meer mensen in één gezin, hoe minder dat bedrag wordt. In Duitsland ligt dat bedrag rond €500. In Tsjechië bijvoorbeeld, met een lagere inkomst over het algemeen, ligt dat rond €300, dus een €150 en €300. Het is vrijwel vergelijkbaar. Het grote verschil bijvoorbeeld met Duitsland is dat Duitsland is heel erg gericht op lange termijn, op integratie. Dus we zijn ook een staatsprogramma's voor die helpen Oekraïense ontheemden om een band te vinden op hun niveau. Er zijn ook opleidingsprogramma's en gratis taalcursussen. Dus daar is de blik wel meer richting de toekomst. En hier zijn we nog bezig met echt opvang. Ja, want al die tijdelijke slaapplekken in sporthal, dat is natuurlijk niet iets wat meerdere jaren kan houden. Precies. Nou, als ik een conclusie mag trekken, dus Nederland is niet aantrekkelijker ten opzichte van andere landen qua regelingen, maar feit is dus wel nu, die opvang wordt steeds krapper. Mevrouw van Egmond, wat moet er nu gebeuren? Wat wij, en dat zeggen de burgemeesters ook, dat is een lange termijn perspectief bieden. Dat is sowieso belangrijk voor de Oekraïners, dat zij hun plannen kunnen maken. Je kunt je voorstellen dat het heel lastig keuzes maken is op het gebied van werk, studie, van al je leefgebieden, zodat je naar de toekomst kan gaan kijken. Het is ook belangrijk voor gemeenten, want op het moment dat je alleen maar kortlopende contracten kan afsluiten qua opvang, dan is het duurder en moet je steeds op zoek naar een nieuwe oplossing. Terwijl als je een lange termijn perspectief hebt, dan kun je ook gaan kijken naar opvang die geschikt is voor de langere termijn, waar mensen weer meer privacy hebben, waar ze hun eigen huisregels weer kunnen stellen, waar jongeren weer ruimte hebben om zich terug te trekken. Mevrouw van Egmond, nog eventjes dus kort, want we zitten nog eventjes in de tijd, maar waar moeten gemeenten die ruimte vandaan halen? Want we weten dat die gemeenten heel krap zitten. We zitten allemaal natuurlijk met dat probleem van een krappe woningmarkt. Maar het zal wel al heel erg helpen als gemeentes gewoon een lange termijn perspectief hebben. Want dat is een goedkopere oplossing. En dan kun je ook verder kijken dan nu. Het blijft een beetje in het crisisstand hangen. Nina van Egmond van Vluchtelingenwerk, dank u wel. En ook dank u wel, Julia Soldatjuk van Klingendaal. En we spraken over de opvang van Oekraïners in Nederland. Tot slot, Lammert. Ja. House-opa Johan de Vries uit Haarlem is 91... en al helemaal klaar voor het Amsterdam Dance Event komend weekend. Ik ben een danser. Hè? Ik ben bekend geworden door dansen op house en technomuziek. Ja, de house-opa start vanavond al met dansen in de Westerunie, waar hij DJ Hernan Cantenneo zal ontmoeten. Hij is zo fan van deze DJ dat hij morgen nog een keer gaat. En dan zaterdag gaat de 91-jarige man dansen op Awakenings in de Ziggo Dome. Hij kijkt er heel erg naar uit, zegt hij tegen NH Nieuws. Ik hoop dat ik zoveel energie heb op mijn 91ste. Jeetje, ik ben op mijn 31ste al moe. Laat staan op mijn 91ste. Dankjewel, Lammert. Hier zometeen Marco Geitenbeek met Nieuws en Co. Van ons een fijne middag. Fijne middag. Afro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Ik ben 23. Ja. Jij bent curator van het museum. Ja, een van de curatoren. Hoe kan dat? Met bijzondere gesprekken. Ik heb geen enkel begrip voor wat Hamas gedaan heeft. Geen enkel. Maar ik moet je wel heel eerlijk zeggen, ik begrijp wel wat daar gebeurt. En elke week de column van Peter Heerschop. Ik zoek altijd naar het kleine, liefdevolle nieuws. Maar het zijn niet te weten dat het makkelijk is om een column te schrijven. Nee. Afro Tros. Vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Door nieuwe technieken kunnen er meer harten worden getransplanteerd. Hoe ziet de reis van het ene lichaam naar het andere eruit? We gaan zo iemand een nieuwe kans geven. En hoe werkt deze hard-in-the-box-methode? Dat bloed weer door dat hart heen laten gaan, in die hard-in-the-box. Kloppend donorhart in focus. Vanavond om 10:50 op NPO 2. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg.